แต่ก็ยังฟังอยู่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างมีบางคนไปไถนา อาวุธยุทานซิเตอร์แขวนไว้บนต้นไม้ทั้งมาใจฟังเทศใจเออก็ดีอยู่บางคนพอดกล้วยแขกก็ฟังใจบางทีเพลอ้าวกล้วยแขกกล้วยแขกไม้ก็ยังมีเรื่อยมีเยอะอันนี้ฟังพอเป็นใจใสปัจจัยทีนี้ฟังปฏิบัติถ้าเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิบัติแปลว่ายังกายวาจาใจให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติในสมัยพระพุทธเจ้านิยมฟังกันอย่างนี้พอฟังเอาคงรู้ฟังทลายก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกดูพระอานนท์ฟังมากที่สุดในศาสนานี้แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก่อนที่จะทำตัวสมุทรสังขีณาท่านก็ปฏิบัติทั้งคืนทั้งวันจนอ่อนใจนั่นแหละอันนี้เราว่าฟังปฏิบัติพอได้ยินเสียงสามารถกำหนดที่หูได้เลยได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องตั้งสติไว้ที่หูทำนั้นจึงตั้งไว้ที่ตรงนั้นเพราะขันห้าเกิดที่ตรงนี้ในขณะที่ได้ยินขันห้าเนี่ยเป็นพรมของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาพรมหกคือขันห้าเกิดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดตรงนี้เป็นหนทางเดินที่จะไปละกิเลสหรือเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็เดินทางสายนี้ส่วนฟังอุทิศส่วนบุญเราไปในงานศพเราฟังแล้วได้บุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตายท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายระยะนี้เราก็กำลังอยู่ในฤดูที่อากาศใจดีฝนค่อยตกลงน้อยฤดูขอพรรษาตอนนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลชีวิตมงคลชีวิตติดไว้ที่ขวาหันดังนักคาวัฒนาเสมอนมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจนำเราไปในตัวปกติทุกการทุกเมื่อถ้าเรามีมงคลอย่างนี้วันนี้จะว่าถึงพระคุณของพ่อของแม่ด้วยการยิ่งดูมาตาปิตุอุปัฏฐานังการปฏิบัติอุปถากบิดามันดาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลมันสูงสุดเพราะฉะนั้นจะเทศมงคลนี้ก่อนคำว่ามารดาแปลว่าผู้นับถือบุตรคือนับถือว่าเป็นลูกของตัวก็ได้แปลว่าผู้รักษาบุตรคือรักษาลูกของตัวให้ได้รับความสุขกายสุขใจก็ได้แปลว่าผู้ยังลูกให้เดิมคือยังลูกให้เดิมน้อมเดิมน้อมเดิมเครื่องเดิมเดิมรับประทับก็ได้แปลว่าผู้อันบุตรพึงนับถือคือลูกลูกทุกคนจะต้องนับถือมารดาของตนยิ่งกว่าใครทั้งหมดนี่เรียกว่ามันดาส่วนคำว่าบิดาก็แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตวโลกทั้งมวลความหมายของว่าสัตวโลกคือผู้เกิดขึ้นมาทุกทุกคนต้องมีพ่อเมื่อเห็นพ่อก็ต้องพอใจดีใจชื่นใจด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็แปลว่าผู้รักษาสัตวโลกทั้งปวงหมายคำว่าพ่อของลูกทุกทุกคนต้องรักษาคุ้มครองป้องกันลูกของตนทุกวิถีทางเพื่อให้มีความสุขสบายปลอดภัยทุกประการแม้แต่ว่าผู้รักใคร่บุตรหมายคำว่าพ่อทุกคนต้องรักใคร่นับถือลูกอินดูลูกสงสารลูกลูกของตนทั้งนั้นให้ความอินดูเมตตาแก่ลูกเมื่อมีวันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปพบพ่อกับลูกพ่อดูจะเอาไปเห็นปลาตามธรรมดาปลาปลาช่อนมีลูกเป็นแดงตัวเล็กๆลูกมันเป็นหมูหลงผงผงแต่ตัวแม่มันตัวพ่อมันต้องอยู่ข้างล่างในมากปลานี่ปลาช่อนนี่แม่ไม่เคยเลี้ยงลูกเพราะว่าพ่อเป็นคนเลี้ยงทีนี้วันหนึ่งพ่อกับลูกไปเห็นปลาพ่อก็ไปเอาสมุนจะมาแทงปลาลูกก็ถามว่าพ่อถ้าแทงถูกมันตายไหมตายตายแล้วลูกมันก็อยู่กับใครล่ะพอลูกถามอย่างนี้ก็เกลียดพ่อไม่กล้าเลยเลยเลิกทำบาปเลยเนี่ยอย่างนี้เด็กเขาก็มีความคิดเขาก็นึกถึงอกเขาเด็กก็เป็นลูกของพ่อเป็นลูกของแม่ถ้าพ่อตายแม่ตายจะไปเกาะจะไปพึ่งใครน้องสัตว์ก็เหมือนกันถ้าพ่อมาอยู่ตัวอื่นก็จะมากินลูกก็กระสินกระสายไปมีพ่อไม่มีแม่ปลาเขาก็รู้รักลูกเหมือนกันกับมนุษย์ทำไมมนุษย์ไม่รักลูกมันก็แย่แล้ว ขนาดปลาเขายังเลี้ยงลูกของเขาลูกไปพ่อไปไหนลูกก็ตามไปเป็นผงเป็นผงไปน่าสงสารน่าเอ็นดูเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ท่านก็มีลักษณะเอ็นดูลูกยิ่งกว่าใครทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าบิดาหรือมารดาเมื่อมารดาบิดาน่ะมีพระคุณต่อลูกมากสุดที่จะนับจะประมาณได้เช่นนมเมื่อปรารถนาลูกหรือปรารถนาบุตรอยากให้บุตรของตนเป็นคนดีย่อมพากันไปไหว้วอนเทวดาก็มีพากันมาถามลูกงามยามฤดูปีที่ลูกเกิดก็มีเป็นหญิงแท้ท้องก็มีเป็นหญิงมีหัตถ์ไทยดีต่อลูกบริหารคันรักษาคันเป็นอย่างดีกลัวลูกจะคลอดในที่คมที่การเวลาจะคลอดก็จำบากโดยกันทั้งสองฝ่ายเวลาคลอดก็ลำบากคือเลือดตกยางออกบางรายพิการบางรายถึงกับตายเพราะลูกก็มีบางรายถูกผ่าตัดก็มีบางรายเป็นบ้าก็มีอันนี้อาตมาเห็นกับตาเพราะคลอดลูกแล้วอยู่ในลูกก็ยังอยู่แม่เป็นบ้าไม่ตายง่ายหรอกแต่ต่อมาก็ลูกก็เอามาเลี้ยงจนกระทั่งมีหลานมีเหลือจนตายก็มีนอกจากนี้แต่แม่ยังปลอบโยนลูกร้องให้หรือน้ำนมบ้างหรือเพลงขับบ้างด้วยเครื่องกอกบ้างด้วยอวัยวะของแม่ให้ลูกได้รับไออุ่นจากการสัมผัสอวัยวะของแม่และนอนหลับไปอย่างเป็นสุขก้าวไม่เห็นลมและแดดถูกลูกพยายามปกปักรักษาไว้เป็นอย่างดีเก็บคุ้มครองป้องกันทรัพย์สมบัติของตนไว้11ได้รับความลำบากทุกยากในการเลี้ยงดูลูกโดยประการต่างๆ12เป็นพระพรหมของลูกเพราะเป็นเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาหรือเบิกขาต่อลูก13เป็นเทวดาของลูก14เป็นอาจารย์ของลูก15เป็นพระของลูกลูกกราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่ก็เหมือนกับไหว้เทวดาเหมือนกับไหว้พระพรหมเหมือนกับไหว้พระอรหันต์นั่นแหละนอกจากนี้16เป็นผู้อนุเคราะห์ลูกด้วยปัจจัย4 17ห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่ว18ให้ลูกตั้งอยู่ในความดี19ให้ลูกได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆบรรดามีในโลก20หาสามีภรรยาที่สมควรให้21มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยเมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้วท่านมีพระคุณอย่างนี้พระคุณของมารดาบิดานั้นโบราณท่านเปรียบไว้ดังนี้คือเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษสำหรับจดบันทึกพระคุณของมารดาบิดาเอาแผ่นดินมาเป็นหมึกเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำละลายหมึกเอาภูเขาเจเนโรรามาเป็นปากกาเขียนก็ไม่สามารถจะจดบันทึกพระคุณของท่านให้หมดได้แม้ในมาตาปิตุคุณสูตรพระพุทธองค์ก็เคยแสดงไว้ว่าลูกจะให้แม่นั่งบนบ่าขวาให้พ่อนั่งบนบ่าซ้ายทายอุจจาระกับสารลบลงไปบนบ่าลูกลูกเป็นผู้คิดให้หาอาหารมาป้อนให้กระทั่งจนท่านตายหรือกระทั่งจนลูกตายไปก็ไม่สามารถจะตอบบุญแทนพระคุณของข้าเข้าป้อนน้ำนมที่ท่านได้ถนอมความเครื่องดำรงเลี้ยงคงพักมาเป็นหนักหนาถึงลำหัวก็หาอาหารมาให้ถึงลำไข้ก็ดำรงจนจนหายทั้งเปรหวานสารพัดจัดหาไม่ไหวอย่าเที่ยงสายใบจินไม่ได้ว่าการดำรงมารดาบิดามีอยู่สองอย่างคือดำรงภายนอกหนึ่งดำรงภายในดำรงภายนอกแบ่งเป็นห้าอย่างคือหนึ่งนอบน้อมด้วยกายแสดงความเคารพด้วยวาจา 2. สักการะด้วยข้าวต้มข้าวสวยเครื่องดื่มเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยเครื่องอบเป็นน้ำอบน้ำหอมและน้ำร้อนน้ำเย็นล้างเท้านวดทาด้วยน้ำมันเป็นต้น 3. จะมีบัตรอุปถัมภ์ด้วยหยกยาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบาย 4. ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงหัวใจของท่านทำอะไรให้ผิดอกผิดใจของท่านทะนุถนอมน้ำใจของท่านห้าทำกิจการงานของท่านไม่บอกไม่ค้านไม่วานก็ต้องช่วยวิสัยของลูกที่ดี และส่วนการดำรงภายในก็แบ่งออกเป็น7อย่าง1ดำรงวงตระกูล2ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับสัพพลังกับมรดกภายนอกภายใน3รักษาน้ำใจทั้งให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้4ชักนำท่านให้ตั้งอยู่ในศรัทธา5ชักนำท่านให้ตั้งอยู่ในศีล6ชักนำท่านให้ได้ฟังธรรมะเจ็ดชักนำท่านให้ได้เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานลูกอกตัญญูให้โทษทั้งในภพนี้และภพหน้าเตรียมจากประโยชน์ทั้งสามเช่นตัวอย่างต่อไปนี้มิตรวินทุกุมารมิตรวินทุกุมารเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกฏในศาสนาของพระพุทธเจ้าพนามว่ากัสสปะแม่ห้ามไม่ให้ไปค้าขายทางเรือไม่เชื่อฟังแม่จะไว้ก็ไม่ยอมฟังสลับมือแม่ให้ล้มลงทำให้แม่ลำบากพอไปถึงกลางทะเลเรืออับปางว่ายไปสู่เกาะแห่งหนึ่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัวโอ้กงจักรหมุนหัวอยู่ในแดนของเต๋อนะให้ผลอย่างนี้แหละปัจจุบันนั่นแหละมหาโมคคัลลานะเมื่อครั้งก่อนท่านเป็นบุรุษอยู่ในเมืองพาราณสีเชื่อคำยุแย่ของภรรยาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนซึ่งตาบอดทั้งสองข้างให้ตายหลอกลวงไปจนถึงกลางป่าทำทีเป็นพวกโจรจะมาปล้นข้าพ่อแม่จึงบอกว่าลูกเอ้ยพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วถึงจะถูกโจรฆ่าตายก็ยอมตายแล้วขอให้ลูกเอาตัวรอดปลอดภัยพ่อแม่ก็เป็นสุขใจแน่ขอลูกของแม่จงรีบหนีไปให้ไกลเถิดเมื่อลูกได้ยินประจานอ่อนหวานเปล่งออกมาจากดวงใจอันบริสุทธิ์เช่นนั้นจึงสำนึกในความผิดของตัวเองได้แต่ได้ลงมือทุบตีท่านไปแล้วท่านก็ยังไม่ถึงตายเมื่อแต่กายทำลายขันตัวเองก็ต้องตกนรกหลายชาติเกิดมาเป็นคนก็ถูกเขาฆ่าตายหลายชาติชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังถูกผลกรรมตามสนองคือถูกโกน500ทุบตีจนปรินิพพานลูกกตัญญูกตเวทีคือลูกที่รู้จักบุญคุณของบรรดาบิดาแล้วก็ทำการตอบแทนก็ย่อมเป็นมงคลได้ในปัจจุบันก็มีลูกบางคนเคยอ่านพบทางหนังสือพิมพ์มาปืนไปยิงอีเห็นมาได้แล้วก็มาแจ้งอีเห็นเอาเล่ามาจิ้มว่าเดิมเอาพวกเพื่อนมาเยอะพอพ่อขึ้นมาอันนี้เชิญพ่อทานเหล้ากับแกงเห็นพ่อไม่ทานพ่อจะทานข้าวกับน้ำพริกก็โกรธให้พ่อเรามีดไล่แทงพ่อพ่อก็วิ่งหนีตายลูกมันก็ไปโดนสะดุดมีดแทงตัวเองไส้ไหลตายเลยนี่เห็นไหมปัจจุบันนี่แหละลูกถึงเนรคุณพ่อแม่เลยผลในชาตินี้มีบางคนพ่อแม่มาเยี่ยมลูกอยู่ในกรุงเทพเลยพ่อแม่ไปทำอะไรเข้าลูกก็ไปว่าพ่อแม่จะร้องให้แม่ก็กลับบ้านต่อมาลูกก็เลยมีอันวิบัติเป็นไปบ้านเรือนต่างๆวิบัติถูกฟ้องล้มละลายก็มีแหมชาตินี้ก็ให้ผลอยู่พ่อกับแม่ท่านถือว่ามาตะคิเป็นไฟกองหนึ่งพ่อก็เหมือนกันแม่เหมือนกันแต่ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเจริญรุ่งเรืองยังมีบางคนไปโกรธให้แม่ไม่ยอมเรียกแม่เวลาคนนั้นไปได้ผัวมีลูกมาเป็นผู้เป็นใบมัดเลยขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ไงแล้วมีอีกคนหนึ่งไปด่าแม่ตัวเองว่าแม่ตัวเองโกรธเวลาป่วยมีหนอนตัวดำๆออกมาจากปากต้องจ้างเขาเก็บเจลสิบบาทสิบบาทนะชาตินี้เนี่ยกรรมเวรมีอยู่นะพ่อแม่นี่มีบุญคุณต่อลูกมากคนอะไรถึงหมดคนอื่นก็คุณอกสู้อกพ่อแม่เขาไม่ได้หรอกบางทีลูกทำผิดเนี่ยพ่อแม่ให้อภัยแต่คนอื่นเขาไม่ให้นะถึงอย่างไรก็ยังให้อภัยพระพุทธเจ้าถือว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณมากโอ้โหปาการาภิกขเวยมาตาปิตโลโนกรภิกษุทั้งหลายมันดาบิดาเป็นผู้ที่มีอุปการะคนต่อลูกมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูรักษาและแสดงโลกนี้แต่ลูกยังมีเป็นต้นพระพุทธเจ้าถือมากพ่อกับแม่เนี่ยอาหารที่เราบิณฑบาตได้สมมติเป็นพระให้คนอื่นก่อนไม่ได้ตัวไม่เอาไว้ฉันก่อนไปให้คนอื่นปรับอบัติทุกกฎแล้วแต่ให้พ่อให้แม่ไม่มีไม่เป็นบาปเป็นกรรมให้ได้เท่านั้น ยังไม่ถ่ายฉันเลยก็ให้ได้ให้ถือว่ามีพระคุณต่อลูกมากโอ้คนอื่นถึงอะไรก็ตามพ่อแม่ยังให้อภัยแก่ลูกได้บางทีลูกเป็นโจรเป็นผู้ร้ายคนอื่นเขาจะฆ่าทิ้งให้สิ้นซากจากแผ่นดินเช่นองค์คุลิมานแต่แม่ยังรักเป็นลูกของตัวเองอยู่จะต้องไปบอกให้หนีไกลๆโบราณจึงผูกเป็นดวงใจของพ่อของแม่ว่าอุ่นอะไรแล้วจะอุ่นเท่าอกแม่อุ่นแท้ๆเนี่ยจ้าไม่เหมือนอกคนหนึ่งหมื่นแสนอาจแช่เชิญอกของแม่นึกเยื่อจะละลายอุ่นอะไรไม่จะอุ่นเท่าอกพ่ออุ่นไม่พ่อหนักพ่อจ้าไม่เหมือนอกคนหนึ่งหมื่นแสนอาจแช่เชิญอกของพ่อนึกเยื่อจะละลายซึ่งพ่อมีพระคุณต่อลูกมากจะหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อันพระคุณบรรดาหาได้เปรียบดังนี้ได้เทียบเทียมเท่าล้นเก้าหูสุดที่จะขนานนาด้วยตาโชคสุดอย่างรู้หนักเบาว่าเท่าไรอะไรมาเทียบไม่ได้เท่านั้นมหาสมุทรสุดจังยังอย่างรู้ได้อันความลึกคูกว้างยาวสืบสาวไม่ถึงขุนเขาโคตรเขินและเนินไพรความกว้างใหญ่วัดขนาดตามมาตราก็พอวัดกันได้อันพิภพว่ากว้างเว้งว้างแสนจบยอมเดินดินแดนเลขคำนวณสอบสวนหากำหนดได้ครบคันด้วยปัญญานิเทวสุดคำนวณประมวลวัดอีกทั้งห่วงวิหารภากาศยังสามารถยังทำเขตจำกัดอาทิตย์จันดาราสารพัดทุกส่วนสัตว์สอบดูรู้ประมาณแต่พระคุณมันดาสุดหาช่องที่จะป้องกันกำหนดจดกล่าวขานรู้แต่ว่ายิ่งใหญ่ในนิพพานสุดจะทานเทียบธรรมกำหนดนับท่านี้แม่แม่ของเราเฝ้านับถืออย่าดึงดื้อฟังว่าอย่าสับปรับอย่าถือโทษโกรธขึ้นถึงสันทัดกล่าวบังคับขู่เข็นเช่นใครๆท่านไม่ให้พูดอยากให้พูดดีต่อพ่อต่อแม่ให้อ่อนหวานอย่างนี้จึงจะดีดังนั้นลูกจึงจะต้องตอบแทนพ่อแม่ถ้าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ดีแล้วมีแต่ความสุขความเจริญท่านกล่าวว่าเป็นมงคลคือหนึ่งลูกจะไม่เสื่อมจากประโยชน์โลกนี้ไม่เสื่อมจากประโยชน์โลกหน้าและไม่เสื่อมจากประโยชน์อย่างยิ่งสองพ้นภัยต่างๆขึ้นสวรรค์สามดาบทเป็นตัวอย่างสามพ้นทุกข์ขึ้นร้องโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างสี่ได้ลาขึ้นพญานกแขกเต้าได้ลาแปดเกลียดเป็นตัวอย่างห้าได้ยศขึ้นสุเป็นเสนาบดีมีนายสุตนะเป็นตัวอย่างหกได้รับความยกย่องสรรเสริญไม่ได้รับแต่ความโศกเจ็ดพ้นจากอบายขึ้นรามบุรุษแปดร้อนถึงเทวดาขึ้นนางกัจจานีเก้าเท่าถึงพรหมขึ้นดาบทสองพี่น้องสิบตายไปมีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้เป็นพญาช้างโพธิสัตว์ที่เป็นพลวัตปัจจัยให้ได้มรรคผลนิพพานอันนี้แสดงโดยย่อๆว่าพระคุณของพ่อของแม่เป็นมงคลได้อย่างนี้นี่ตัวอย่างประกอบในมงคลเหล่านี้ก็มีมากจะยกมาพอเป็นตัวอย่างเล็กน้อยบุรุษเลี้ยงบรรดาบิดาคือในกรุงสาวัตถีเรามีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วลามารดาบิดาออกบวชศึกษาเรียนธรรมวินัยเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้ทราบข่าวว่ามารดาบิดาของท่านจำเริ่มแต่เวลาที่ลูกชายบวชแล้วนั้นทรัพย์สมบัติก็ลอยหล่อลงตามลำดับจนถึงกับต้องขอทานเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งพอลูกชายบวชได้ประมาณ 12 พรรษาเมื่อได้ทราบข่าวว่ามารดาบิดาของท่านยากจนจึงคิดจะลาศึกไปเลี้ยงมารดาบิดาไปทูลลาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นพระก็สามารถเลี้ยงมารดาบิดาได้ตั้งแต่นั้นมาเมื่อท่านบิณฑบาตได้ก็นำไปเลี้ยงมารดาบิดาในสังฆทานได้ผ้านุ่งผ้าห่มมาก็นำไปให้แก่บิดามารดาท่านมีความกังวลตนนิบัติบำรุงมารดาบิดาจนตัวเองสุขผอมมีผิวพรรณหม่นหมองเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบรักษาทุกการถึง3ครั้ง กลับว่าเธอต้องอยู่ในหนทางที่เราดำเนินมาแล้วจงเล่าเรื่องสุวรรณศาสตร์ชาดกให้พระสงฆ์ฟังประกอบภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงมารดาบิดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายผลสุดท้ายภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาได้เจริญวิปัสสนาตามไปก็ได้รู้แจ้งถึงตลอดอริยสัจสี่สำเร็จเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้ที่เห็นได้ดังเล่นชัดแล้วว่าผู้ที่เลี้ยงมารดาบิดาย่อมได้รับแต่ความยกย่องสรรเสริญจากนักปราชญ์และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทั้งภพนี้และภพหน้าสามารถเป็นพระว่าปัจจัยให้ผลนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานดังภิกษุรูปนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็แสดงถึงพระคุณของพ่อของแม่ว่าเป็นมาอย่างไรเราควรจะได้ทนน้อมน้อมใจท่านอย่างไรบ้างเท่านี้ก็สมควรแล้วพอเป็นตัวอย่างโดยย่อๆแต่จะยกตัวอย่างมาอีกก็ยังมีอีกเช่นอย่างสุวรรณสามเนี่ยสุวรรณสามนี่พระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาติเป็นดาบสชื่อว่าสุวรรณสามอาศัยอยู่ในอาสมใกล้ฝั่งแม่น้ำคือมิขสัมมัตตาในกรุงพาราณสีปฏิบัติมารดาบิดาของตนผู้ตาบอดโดยความเคารพนับนอกเป็นอย่างดีในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีนามว่ากบิลยะมอบราชสมบัติให้แก่มารดาด้วยความโลภในเนื้อเสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงฆ่าเนื้อสวยด้วยพระองค์เองพอถึงที่อยู่ของดาบดทรงพบรอยเท้าเนื้อที่ท่าจากน้ำเดิมของสามัญดาบททรงทำซุ้มหรือกิ่งไม้ซ่อนพระองค์อยู่ทรงเห็นสามัญดาบทแวดล้อมไปด้วยหมู่เนื้อมาอาบน้ำจึงยิงด้วยลูกศรอันกำทราบด้วยยาพิษพระโพธิสัตว์ล้มลงนอนสอบถามบุคคลผู้ทำผิดได้กล่าววาจาอย่างอ่อนหวานพระราชาทรงสดับวาจานั้นทรงดำริว่าผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วยังไม่ด่ายังไม่ปริภาษเรากับร้องเรียกเลยค่อยทำอันไพเราะน่ารักน่าสงสารน่าอินดูเมื่อเสด็จไปหาสามดาบทนั้นเห็นสามดาบทประสบทุกข์พระองค์ทรงกันแสงในการนั้นเทพธิดาชื่อสุนทรีที่อยู่ประจำเขาคันธมาศเคยเป็นบรรดาของมหาสัตว์ในอดีตภาพที่เกียรติรู้เหตุนั้นแล้วจึงคิดว่าถ้าเราจับไม่ไปนะที่นั้นไซพ่อสามะบุตรของเราจับตายเมื่อเขาตายแล้วมารดาบิดาจะไม่มีอาหารจะสู้ความและตายไปตามกันแม้พระราชาก็จับมือหาลุทัยแตกสวรรคตแต่เมื่อเราไปแล้วพระราชาจะเสด็จไปสู่อาสมนำมารดาบิดาของพ่อสามะมาท่านมารดาบิดาถึงแล้วก็จะทำสัจจกิริยาแม่เราก็จะทำบุตรของเราก็รอดชีวิตด้วยอาการอย่างนี้แม่มารดาบิดาผู้ตาบอดก็จะกลับตาดีพระราชาทรงสดับธรรมเทศนาแล้วจะเสด็จไปสู่พระนครทรงบำเพ็ญมีระบุญมีทานศีลเป็นต้นครองราชสมบัติโดยธรรมแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ดังนี้แล้วณที่นั้นมีกายไม่ปรากฏแล้วไปนาทีนั้นมีกายไม่ปรากฏยืนอยู่ในอากาศกล่าวว่ามหาราชเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงมารดาบิดาของพ่อสามะทั้งสองผู้มีตาบอดเหมือนดังพ่อสามะเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะไปสู่สุคติพระราชาสดับคำนั้นแล้วเสด็จไปยังอาสมเพื่อดำรงมารดาบิดาของพ่อสามะนั้นตัดบอกเรื่องราวนั้นทั้งหมดเมื่อมารดาบิดาของพ่อสามะทูลว่ามหาราชเจ้าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดนำข้าพเจ้าทั้งสองไปณที่นั้นด้วยเถิดพระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นแล้วโยมาตรังปิตรังวามัตโตธรรมเณรโกสติเทวาปิณังติจิตขันติมาตาติติพรังนารังโยมาตรังปิตรังวามัตโตธรรมเณรโกสติอิเทวนังแต่สังขันติเปิดจุสัพเพมโมทติมารชนเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมะเทพดาทั้งหลายก็ช่วยแก้ไขบุคคลนั้นมารชนใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมะนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญมารชนนั้นในโลกนี้เองมารชนนั้นตายแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ผลที่สุดพระราชามีภาคเฉลยไทยดีทรงสมาทานศีลห้าทรงไหว้พระโพธิสัตว์ทรงดำบุญมีทานเป็นต้นทรงครองราชสมบัติโดยธรรมะในเวลาสิ้นพระชนมายุได้เสด็จถึงสวรรค์เข้าถึงสวรรค์ ส่วนพ่อสามะยังฌานอภิญญาให้เกิดแล้วเข้าถึงพรหมโลกพร้อมกับมารดาบิดาเมื่อทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกถือปฏิบัติมารดาบิดาย่อมพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเรื่องของสารีบุตรเถระแห่งพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราทะอยู่ในกรุงราชคฤห์บุตรภรรยาไม่นับถือจึงไปสู่เวรุวันของหอบรรพชาภิกษุบางพวกเห็นว่าพราหมณ์คนนี้แก่ไปไม่อยากจะบวชให้พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์นั้นได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกได้คือพราหมณ์นี้ได้สั่งให้เขาถวายอาหารแก่ข้าพระองค์ทัพทีหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าสาธุสาธุสารีบุตรสัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กตัญญูเป็นผู้กตเวทีสารีบุตรถ้ากระนั้นเธอจงให้พราหมณ์นั้นบวชเถิดจงให้พราหมณ์นั้นอุปสมบทเถิดท่านจะสารีบุตรให้ราชพานนั้นบวชแล้วพาไปอยู่ในอาวาสของตนถวายบิณฑบาตอันประณีตซึ่งเป็นส่วนของตนแก่ท่านสอนนี้ตัปปนากรรมฐานให้ไม่ช้าไม่นานราพระภิกษุก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นพระสงฆ์ได้ประชุมสนทนากันว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้กตัญญูกตเวทีพระศาสดาทรงสดับคำนั้นตรัสว่าพระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวทีในชาตินี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในชาติก่อนสารีบุตรเกิดเป็นช้างก็เป็นผู้กตัญญูกตเวทีเหมือนกันแล้วตรัสอรีนะจิตชาดกในปฐมวรรคทุกนิบาตเมื่อทานเรื่องนี้เชื่อเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วว่าบุคคลผู้กตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลหาได้ยากแท้และเป็นมงคลอันสูงสุดแก่ตนนั่นเองนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ก็ได้ยกย่องสรรเสริญไว้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพื่อบอกเป็นผู้ดำเนินตามวงของนักปราชญ์แม้พระอานนท์เถระเจ้าก็เหมือนกันพระเถระมีสัตถีหาริกประมาณ500รูปภิกษุมรูปหนึ่งเป็นผู้มีอุปการะแก่ท่านนักขยันตนมีบัพปถาท่านคือกวาดบริเวณตั้งนั้นให้น้ำขันนั้นถลายไม้ชำระตำน้ำน้ำล้างหน้าและน้ำอาบชำระเวทกุฎีเรียนไฟเสนาสนะนวดมือนวดเท้านวดหลังเป็นต้นวันหนึ่งพระเถระไปสอนธรรมะในวังของพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลถวายผ้าสามบกมา500ผืนท่านได้ถวายแก่ภิกษุนมรูปนั้นทั้งหมดและเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะมากภิกษุนมนั้นได้แบ่งผ้าสามบกทั้งหมดถวายแก่ภิกษุผู้ร่วมอุปชาของตนภิกษุเหล่านั้นทำเป็นจีวรนุ่งและห่มแล้วไปสู่สำนักพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อการให้เพราะเห็นแก่หน้าของพระโสดาบันยังมีอยู่หรือเพราะพุทธองค์ตัดต่อก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอนันตเถระพระอุปชาของข้าพระองค์ให้ผ้า500ผืนแก่ภิกษุหนุ่มรูปเดียวเท่านั้นภิกษุนั้นก็ได้ให้ผ้าที่ตนได้แก่ข้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์นั้นไม่ได้ให้เพราะเห็นแก่หน้าแต่ว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอเพราะฉะนั้นเธอจึงให้แก่ภิกษุผู้มีอุปการะมากแก่ตนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุสามประการคือเพราะมีอุปการะเพราะคุณงามคุณดีและเพราะความพอใจการทำอุปการะตอบแก่ผู้ที่ทำอุปการะย่อมสมควรแท้เพราะการทำอย่างนั้นเป็นลักษณะของคนกตัญญูกตเวทีเมื่อบัณฑิตในตังก่อนก็ได้ทำอุปการะแก่เราคนผู้ทำอุปการะแก่ตนเหมือนกันแล้วจะตัดคุณชาดกในปฐมวรรคทุกนิบาตเมื่อทานเรื่องนี้เพื่อเห็นว่าพระอัครสาวกข้างขวาซึ่งเป็นผู้มีปัญญามากก็บำเพ็ญคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี้มาแล้วเป็นอย่างดีเลิศแม้ท่านพระอนันตเถระผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากก็มีปฏิปทาเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระจอมธรรมจึงทรงยกย่องสรรเสริญไว้เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามแก่อนุชนผู้เกิดมาในสุดท้ายภายหลังเป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานำมาแต่ความสุขนำมาแต่ความสมบัติสามประการดังนิทานที่ได้บรรยายมาแล้วเรื่องคนตกยากคือสุตตนะความยากยักษ์ไม่กินสุตตนะก็เพราะอานิสงส์ที่ได้ดำรงเลี้ยงมารดาบิดาและสามารถอบรมให้ยักษ์ตั้งอยู่ในศีลห้าจนพระราชาเลื่อมใสทรงแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระบริษัทนั้นได้เข้าถึงสวรรค์แล้วเรื่องเนื้อนันทยะ ความแย่วันเนื้อนันทิยะนั้นดำรงเลี้ยงมารดาบิดาแล้วสละชีวิตเพื่อท่านทั้งสองนั้นผลสุดท้ายพระราชาตั้งใจจะยิงแต่ก็ไม่อาจปล่อยลูกศรไปได้ทรงทิ้งธนูแล้วขอขมาโทษตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็พระราชทานอภัยแก่เนื้อและแก่สัตว์ทุกจำพวกตลอดถึงปลาในน้ำนกในอากาศเนื้อในป่าเป็นต้นเรื่องแรงแรงติดบ่วงไม่ถูกของข้าพ้นภัยออกมาได้ก็เพราะอานิสงส์ที่กตัญญูกตเวทีคือได้เลี้ยงมารดาบิดานกพญาแขกเจ้าพญานกแขกเจ้าเลยไปกินข้าวของชาวนาหาบเอามาเลี้ยงมารดาบิดาโผเขาดักจับได้ผลที่สุดถูกปล่อยเล็กได้ว่าคือลาข้าวประมาณ8กรีดและนกตัวเมินก็พลอยปลอดภัยไปด้วยนี้ก็เพราะอานิสงส์แห่งความกตัญญูกตเวทีนั่นเองพญาช้างเผือกพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาบิดาโผเขาจับได้เมื่อพระราชาผู้จับมาทราบว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงมารดาบิดาก็จำเป็นต้องรีบปล่อยไปทั้งนี้ก็เพราะอานิสงส์แห่งความกตัญญูกตเวทีนั่นเองเป็นมูลฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเรื่องรามบุรุษผู้เลี้ยงมารดาทุกบุรุษชาวเมืองพาราณสีเพื่อรามะเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาฝนตกหนักในเมืองกุมภวดีเมื่อระลึกถึงคนของมารดาบิดาคนเดิมๆถึงความพินาศเพราะอุกกาภัยว่าตะภัยหมดสิ้นส่วนรามบุรุษปลอดภัยทุกประการทั้งนี้ก็เพราะพลานิสงส์แห่งการแห่งกรรมคือการดำรงมารดาบิดานั่นเองเรื่องอุบาสกคือเรื่องมารดาบิดานี่ยังมีอีกเยอะอุบาสกคนหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีเมื่อบิดาตายได้ปรนิบัติมารดาด้วยจิตทุกอย่างมีให้น้ำล้างหน้าน้ำเลือดปากไม้ชำระฟันข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นผลสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี้ก็เพราะอานิสงส์แห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นปัจจัยลาบทสองพี่น้องคือโสนบัณฑิตหนึ่งนันทบัณฑิตหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ในหินนอนกับประเทศด้วยความเคารพคารวะหรือความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างดีผลสุดท้ายเวลาแตกตายทำลายขันได้พากันไปเกิดในพรหมโลกทั้งนี้ก็เพราะการดำรงเลี้ยงมารดาบิดาเป็นพระละปัจจัยไม่แสดงถึงเรื่องบุพการีบุคคลที่ทำบุพการะมาก่อนคือมารดาบิดาและกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้บุพการะที่ท่านกระทำแล้วและก็ตอบแทนคือบุตรธิดาความทางได้ยกตัวอย่างมาประกอบอธิบายเห็นว่าถ้าประพฤติปฏิบัติได้ตามนี้ก็สามารถจะได้รับความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าสามารถจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นประโยชน์สามจึงสมมติว่ายึดติลงด้วยแต่เพียงเท่านี้ส่วนมงคลต่อไปมงคลที่12มากถึงการเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรก็จะเอามาแสดงย่อๆวันนี้จะเอา2มงคลคำว่าบุตรหมายความในหลายอย่างคือหมายความว่าผู้จ้างกันพ่อแม่ไม่ให้ตกนรกคือลูกที่ดีมีแต่ชักนำพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลคำว่าบุตรจึงเป็นชื่อของขุนนรกขุนหนึ่งหรือถ้ามีลูกผู้ชายได้บทเรียนชั้นอ่านถือว่าต่างกันพ่อแม่ไม่ตกนรกสองคำว่าบุตรหมายความว่าผู้ชำระตระกูลของตนให้สะอาดคือลูกดีมีศีลธรรมนำพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรให้พากันประกอบแต่กุศลจิตชำระตนให้สะอาดทั้งกายวาจาใจสองคำว่าลูกหรือคำว่าบุตรหมายความว่ายังหัตถ์ไทยของพ่อแม่ให้เต็มคือลูกที่ดีนำมาแต่ความอิ่มใจสุขใจให้แก่พ่อแก่แม่สามคำว่าบุตรหรือลูกหมายความว่าผู้อันพ่อแม่พึงเลี้ยงคือเมื่อลูกยังอ่อนอยู่นับตั้งแต่เป็นกาละอยู่จะต้องตกเป็นภาระภุระที่พ่อแม่จะต้องทนุถนอมอุปถัมภ์บำรุงตลอดมาบทนั้นเมื่อจะกล่าวตามอำนาจแห่งคุณธรรมแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีอยู่สามจำพวกคืออภิชาตบทหนึ่งอนุชาตบทหนึ่งอวชาตบทหนึ่งอภิชาตบทบทที่ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ได้แก่บทที่ตั้งอยู่ในศีลห้ามีกัลยาณธรรมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึงเจริญส่วนพ่อแม่ตรงกันข้ามอนุชาตบุตรบทที่เสมอพ่อแม่ได้แก่บทที่ตั้งอยู่ในศีลห้ามีกัลยาณธรรมถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึงเคารพเช่นเดียวกันกับพ่อกับแม่อนุชาตบุตรบทที่เลวกว่าพ่อกับแม่ได้แก่บทที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลห้า ไม่มีกัลยาณธรรมและไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึงเจริญส่วนพ่อแม่เป็นผู้มีศีลห้ามีกัลยาณธรรมถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึงเจริญสมเด็จพระพุทธมีพระภักดิ์อย่างจนได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกใจความว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอภิชาตบุตรและอนุชาตบุตรแต่ไม่ปรารถนาอวชาตบุตรผู้ตัดตระกูลบุตรในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธามีศีลรู้ถ้อยคำของขบยาจกไม่มีความตนเองบุตรเหล่านั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลายเหมือนกันกับพระจันเพนพ้นจากก้อนเมฆย่อมรุ่งเรืองจันจ้าอยู่กลางนภาฉะนั้นบทนั้นเมื่อจะกล่าวตามที่เกิดมีอยู่สี่จำพวกคือหนึ่งอัตโชบทเกิดในตนคืออาศัยตนเกิดได้เป็นลูกของตนแท้ๆสองเทตโชเทตโชบทเกิดในเขตเช่นเกิดบนที่นอนบนบันลังบนนะและบนตอกในเจตเทวดาและลูกที่เขาทิ้งไว้ภายในบริเวณเช่นโรงพยาบาลเขตบ้านเป็นต้นสามอันตีวาติโกบทที่เรียนศิลปะวิชาอยู่ในสำนักขึ้นโรงเรียนต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมสืบทินนโกบทที่เขาให้เพื่อต้องการเลี้ยงดูบทนั้นเมื่อจะกล่าวตามคติโบราณมีอยู่สี่จำพวกคือลูกแรกเลิกละหนึ่งลูกได้แก่ลูกที่ดีคืออภิชาตลูกและอนุชาตลูกสองลอกได้แก่ลูกที่ผลาญเงินทองของพ่อแม่โดยเปล่าประโยชน์ซึ่งเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนเล่นกับกำนันพบคนชั่วเป็นมิตรเป็นคนเจรีเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ทางเรียกว่าลอกสามลูกได้แก่ลูกที่ไม่เอาทานในการศึกษาเรียนถูกพ่อแม่แนะนำคำสอนกับโกรธแล้วเกิดเปิดตรงนิ้วไปตามยถากรรมบางทีก็ไปกระทำเที่ยวในที่ต่างๆสินลักของเขาเป็นต้นทีละในกันลูกที่ประพฤติเชื่อลากเอาตัวเองเข้าคุกเข้าตารางหรือลากเอาวงตระกูลของตนไปในทางเชื่อทางต่ำทำให้เกิดความเสื่อมเสียนานาประการแก่พ่อแก่แม่ในการเลี้ยงดูบุตรหรือสงเคราะห์บุตรนั้นมีอยู่สองประการคือหนึ่งสงเคราะห์ในทางโลกสองสงเคราะห์ในทางธรรมการเลี้ยงดูลูกในทางโลกมีห้าประการหนึ่งห้ามไม่ให้ลูกทำความเชื่อสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆสี่หาสามีภรรยาที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยการเลี้ยงดูลูกในทางธรรมมีห้าอย่างหนึ่งพาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาเรียนความรู้ทางศาสนาสองพาลูกไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนสามพาลูกทำบุญเช่นตักบาตรเป็นต้นสี่หัดให้ลูกเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน5ให้บวชเป็นสมณเณรเป็นพระแล้วเข้าปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ให้รู้จักศีลธรรมอารยธรรมวัฒนธรรมของชาวพุทธในการเลี้ยงลูกและสงเคราะห์ลูกเป็นมงคลอย่างไร1สร้างลูกให้เป็นคนดี2สร้างลูกให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ3สร้างลูกให้เป็นพ่อพิมพ์แม่คุณที่ดีของลูกโลกต่อไปคือสร้างโลกให้ได้สมบัติ3คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ5สร้างโลกให้ได้ประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่ง6เป็นมหากุศลซึ่งแก่ตนและลูกหลานเหลนหลน7คือว่าได้ช่วยกันจำลองไว้ซึ่งสัตธรรมทั้ง3ให้ดำรงสัจธรรมภาพอยู่ตลอดกาลนาน8คือว่าสร้างลูกให้เป็นคนมีวัฒนธรรมมีศีลธรรมและกัลยาณธรรม9เทวดาก็ชมผมก็สรรเสริญตัวอย่างประกอบในเมืองคนนี้มีดังนี้คือลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีพ่อจ้างให้ไปรับศีลจ้างให้ฟังธรรมะและจ้างให้เจริญกรรมฐานจนได้เป็นโสดาบันถูกเจ้าพ่อเรียกว่าอนุชาตลูกเบื้องแรกไม่เอาทานพระพุทธเจ้าไปบ้านก็ไม่สนผมไม่สดพ่อก็เราเป็นพ่อจะปล่อยลูกเสียได้เลยพยายามทุกวิธีทางจนกระทั่งจ้างลูกให้ได้เป็นพระโสดานั่นแหละนี่ก็เพราะคุณของพ่อในวิธีเลี้ยงลูกสองลูกสาวคนเล็กของนันทะบิณฑิกเศรษฐีเป็นลูกที่ดีมีศีลธรรมมีกัลยาณธรรมนำตนเข้าวิปัสสนาจนได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีเรียกว่าอติชาตลูกพ่อเป็นโสดาลูกเป็นอนาคามเป็นสกิทาคามีนะเรียกว่าอติชาตลูกลูกยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่สามพระรัฐบาลขอลาพ่อแม่ออกบวชจนได้เป็นพระอรหันต์ส ีพระสาวบุตรชักนำพ่อแม่ให้ได้เจริญกรรมฐานจนเป็นพระโสดาบันเบื้องแรกพ่อกับแม่โกรธพ่อโกรธแม่โกรธหาว่าพวกพระเอาลูกฉันไปบวชเป็นคนใช้หมดผลสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานพระสารีบุตรได้มาโกรธแม่พ่อแม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาโอ้ยลูกเอ้ยมีอย่างนี้ทำไมไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกแม่มาถึงบางอ้อทีหลังแต่ก่อนไม่เชื่อด่าพระด่าเจ้าหาว่าเอาลูกไปบวชเป็นคนใช้ของนั้นแต่พอได้พบพระธรรมที่โลกสารเอ้ยกับดีอกดีใจใหญ่ตะลาหุ่นละเถระพระพุทธเจ้าประทานมรดกอันเป็นโลกุตละให้อันนี้เป็นวิธีเลี้ยงลูกในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งอันนี้ได้อธิบายธรรมะสองมงคลมงคลที่หนึ่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มงคลที่สองเลี้ยงลูกหรือเรียกบุตรของคนที่13ก็ภรรยาซึ่งจะได้เทศต่อไปวันนี้เทศสองมงคลก็สมควรเสียเวลาแล้วทั้งญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระคุณของพ่อพระคุณของแม่หรือที่จะนับหรือที่จะประเมินผู้ใดจะมาตัดอุปถัมภ์พ่อแม่ดีผู้นั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสมควรที่จะนำลูกนำหลานของเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีเพราะพ่อกับแม่มีบุญคุณต่อโลกมากเราจะหาวิธีใดหนอที่จะอบรมลูกหลานของเราให้เป็นผู้ตระหนักนั่นในความกตัญญูกตเวทีเวลาท่านนั้นแม่จ๋าเพราะคนนั้นจะหาสิ่งใดเหมือนน้ำใจแม่เชิดชูเหมือนดวงเดือนเตือนให้ลูกกตัญญูไม่รู้ว่ารักอะไรถึงจะแท้พ่อแม่รักโหกสมัครสายเลือดไม่หดหายรักอื่นยังผิดจักรักคล้ายตื่นจังง่ายไม่จีรังเหมือนบรรดาจะเปรียบเทียบสิ่งใดย่อมไม่ได้เพราะคุณแม่มันใช้มากหนักหนาแม่แม่อยู่อุ่นใจลูกทุกเวลาได้เห็นหน้าแสนขึ้นละลิ้นใจให้พระคุณของแม่พระคุณของพ่อยามกินแม่ก็ให้กินกับมือแม่ยามอ้อแอแม่รักจัดถนอมยามร้องให้แม่ก็ใส่ใจประนอมจะขมุกขมอมแม่จะชำระกายอันนี้พระคุณของแม่มีมากเหลือที่จะนับจะประมาณเพราะฉะนั้นลูกทำอย่างไรหนอจึงจะรู้จักพระคุณของแม่ยามหลับแม่ก็เคยจับเปลือยคอยจับสารพัดเพลงการงานขยายกล่อมเจ้าให้เขานิทราสบายทุกข์หรือภัยแต่สักนิดคอยจิตกันเจ้าอยู่สุขแม่สุขคลายตามเจ้าขันทุกข์แห่แม่ทุกข์สุขหายหันขันขวายรำหาสุขทุกคืนวันแม่ชีวันแม่จะขาดมิขาดเลยพร้อมที่จะอภัยให้ทุกเมื่อรักไม่เบื่อเกลียดไม่ลงเพราะสงสารนึกเมื่อตอนอุ้มท้องต้องทรมานให้เดินทางจากทรงอกพกสัมมาความรักของผู้อื่นดาษอื่นนั้นย่อมมีวันจืดจางอย่างน้ำท่าแต่ความรักของท่านพระมันดาสุดจะหาจืดหมดสิ้นรบค้างชั่วก็รักดีก็รักหนักเป็นห่วงรักจังดวงจิตจริงไม่ทิ้งคว้างมีเมตตากรุณาหนุนเป็นทางไม่ใช่รักอย่างละเมอหลงเผลอไปตั้งแต่น้อยอุปถัมภ์ขั้นชูลูกให้ความสุขถนอมนักเลี้ยงรักษายามกินแม่คอยป้อนโภชนายามนิทรากล่อมเฮใส่เปลือกไก่ยามเจ็บไข้อยากกินแม่เป็นทุกข์ลูกมีสุขแม่จึงปลื้มลืมทุกข์ได้นักลูกแสนแหนหวงเหมือนดวงใจตีด่าก็ไปลูกใส่ขี้นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระคุณของแม่พระคุณของพ่อขอให้ลูกดีเถิดเราลองนึกถึงตัวอย่างนางสุปาลาสามีลูกอยู่ในท้อง7ปี7เดือน7วันเจอพระศรีวลีครั้งออกมาแล้วลูกโอ้ยดีเหลือเกินใจบุญคุ้มทานเฉลียวฉลาดพอแม่เลี้ยงพระนิมนต์พระพุทธเจ้าไปลูกชายก็คุยก็ออกกับพระสารีบุตรแม่ก็คุยอยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันพระสารีบุตรนั่งข้างขวาของพระพุทธเจ้านี่ติดพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสารีบุตรถามศรีวลีอยู่ในท้องแม่ลำบากไหมโอ้ยพระคุณเจ้าเอาจีนนกลำบากกว่านี้เท่านี้แหละแม่โอ้ยดีอกดีใจใหญ่เลยแต่พระเจ้าลองถามดูนี่สักพุทธวาสาถ้าได้ลูกดีอย่างนี้อยากได้อีกไหมอยากได้อีกเจ็ดคนพระพุทธเจ้าค่าดูสิโยมคนเดียวอยู่ในท้องเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็ซึ้งลำบากแล้ว แต่พอลูกดีท่านเลยความลำบากความทุกข์พ่อแม่หายหมดลืมหมดเลยนี่คือดวงใจของแม่ดวงใจของพ่อเมื่อท่านดีอย่างนี้ลูกทำไมจะไม่ละคุณได้หรือถ้าคนไหนละคุณพ่อแม่ลงคอได้คนนั้นก็โอ้โหมันจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วดังนั้นอย่าพากันลืมพระคุณของพ่อของแม่ไปเตือนบอกไปแล้วไม่ใช่เลยอุ่นอะไรเลยจะอุ่นเท่าอกแม่อุ่นแท้ๆแม่จ๋าหาไหนเหมือนอกคนอื่นเหมือนแสนอัดเชยเชิญอกของแม่นี่เพียงจากลูกเอ๋ยปฏิบัติท่านเถิดเมื่อยังมีชีวิตบางคนเข้าใจผิดพอพ่อตายแม่ตายแล้วโอ้ยร้องห่มร้องไห้กันเป็นการใหญ่ทำบุญน่ะบางทีต้องกู้นี่ยืมสินเข้ามาแล้วท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่ทราบให้เมื่อท่านมีชีวิตนี่แหละทำเมื่อท่านมีชีวิตนี่แหละให้ท่านเห็นตายไปแล้วก็ทำไม่เป็นไรแต่ว่าทำไม่มีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่สุดเราก็ทำบำรุงพ่อแม่เมื่อท่านยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่พูดจากันได้นี่แหละถูกหลักที่สุดแล้วบางคนเวลาพ่อแม่อยู่ไม่ค่อยสนอะไรตายแล้วก็ไปยืมนี่ยืมสินมาทำบุญเป็นการใหญ่อันนั้นรู้สึกมันจะไม่ค่อยดีนะท่านดีนะท่านมีชีวิตนี่แหละอันตรายเอาละวันนี้อัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลสองข้อเรียกว่ามงคลชีวิตติดไว้ที่หัวใจสามารถจะนำเราไปสู่สุคติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้คือการปฏิบัติอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลนันสูงสุดประการหนึ่งการเลี้ยงลูกให้ดีก็เป็นมงคลนันสูงสุดประการหนึ่งในสองมงคลจบแล้วแสดงพระธรรมเทศนามาในวันอาทิตย์นี้ก็นับว่าสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สนาประโยชน์ในนวสารท่านเป็นในสิ่งสุดยอดที่ลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเลยนะเมื่อนุภาพแห่งคุณพระศีรษะไกรอติไสยมุนในเขตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจนิรันดร์จิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้ผลทุกถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาค้นมรรคผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวะหาผู้ราตรีปุเรนติสาสรังเอวเมวิโตตินังเตตนังอุปคัปปตินิสิตังปะสิตังตุมหังสุปเมวะสมิทธโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโภปนลาโสยะถามะนิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันโตสัพพโรโควินัสสุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทุกขายโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวัฏฐาปจายโนสัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรัง